Já, við fórum yfir hvalategundir og hvalveiði aðferðir við Íslandsstrendur hérna í seinasta podcasti og núna komið að merkilegri sögu. Já, það eru baskarnir. Baskarnir. Sem sagt, hvalveiðar voru mikið stundar frá ákveðnum bæjum við Biscayflóa. Já. Biscayflóa. Og fyrir þá sem ekki vita hvað Biscayflóa er, þá það flóin sem vestan við Frakland. Já. Liggur með fram allir strönd Frakklands og norður strönd Spánar. Fyrir ofan Spán og hliðan á Frakklandi. Spán og Frakkland mynda svona þriggja hliða ramma utan þennan flóa. Akkurat. Og það voru hérna, það eru til heimildir þar úti, það kemur ekki fram skýrt í bókinu okkar, en hérna, það eru heimildir úti um það þeir hafi verið fæðin að gera út til Íslands strax á milli sko 15 og 16. Já. Við eigum engar heimildir hér á landi þessar veiðar fyrir eftir aldamóti 1600 þannig að við vitum ekki hvort að það rétt að þeir hafi verið hérna raun og verið fyrir en þetta er mjög gömul saga þessara veiða við vitum að þeir hröktust hingadalti vegna þess að það var verið að taka fyrir veiðan og stoppa þá af á öðrum svæðum eins og við Svalbarða og þá komið þeir hingað og við vitum að þetta gekk strax nokkuð brösulega það var ekki alveg svona við erum ekki sátti með þetta Íslendingarnir nei og ekki bara Íslendingarnir því að sko menn virðast almennt að hafa tortryggt alla sem komu utan af sjó já. Og það til lýsingar á því það sem að sko hérna baskneski veiðimenn er lenda allalegið upp í Grænlandssteinum lenda þar í vandræðum það eru bara einhverjir sko sem fela sig á bakvið steina og grjót upp í fjöru sem eru að skjóta á með einhverjum pílum og það er hljóma svolítið svona eins og einhverjum svona kvikmynd þar sem að einhverjum svona Amazon fyrskóðinum og frumbyggjarnir og reyna og alltaf er skámiður sko og þar eru drepnir og þeir hérna, þeir sjá svo þeir eru að sigla burtu fullt af fólki og þeir bara sagði við erum hefnir að fara ekki í land sko þá eru allir döðir þetta fyrir að vera vandamál líka á Íslandi þannig upp úr 1600 og Íslendinga kvarta til kóngsins og hann bregst við með því að skrifa bréf það að Íslendingar hafi fulla heimild kóngsins til að stoppa af þessa öllum mögulegum ráðum. Já, og þar að meðal að drepa. Og þá vorið gerist það að það eru skipa veiða við strandirnar sem er hnakkin á Vestfjörðukjálkanum. Og hérna og það eru tvö skip sem lenda í vanda slitna frá öllum hinu skipana þeir reyndi öll að vera í svona allir saman og til að vinna á kvalnum já og bara það eru ekki í fjöldanum já. Og þá rekur upp í land bara og þá koma Íslendingarnir strandamennirnir bara safna liði og ætla bara að drepa þessa veiðimenn þeir voru hægt í leyfisleysi en baskarnir unnu þannig bara það, þeir voru helmingi færri en þeir náðu að verja særðu stolt íslensku strandamannana já og staðfestu kannski líka að þetta væri hættulegt lið sko. já, það væri ekki tilbæð svona. Það var stranglega bannað eiga viðskipti við Spánverjana eins og við köllum þá þetta voru baskar, þeir voru ekkit Spánverjar ekki drekkan í Tyrkjar ánið voru frá með að Tyrkjum en það var bannað, en þeir voru samt þeir áttu í samskiptum, góðum samskiptum við ýmsa þó svo að þessi kaup voru dæmd ólögleg. Já, þetta var algjörlega ólulegt en það var samt verið sko, og það verið að muna hér og það er mjög mikilvægt verið þess að sögu að þessi ár voru mjög erfið á Íslandi þetta var mikil hallæris ár menn bara, í sömu tilfellu voru menn bara svelta til bana og það sem að baskarnir seldu þeim bara bjargaði þeim þannig að baskarnir, það voru alveg við vitum alveg dæmið það að baskarnir reyndu að hérna eiga vinsanleg samskipti en við erum líka dæmið hitt að þeir voru með tóman yfirgang Já, þeir rændu, stundu hérna, þjófnaði. Þeir stundu þjófnaði og einn fóringi þeirra, hann tók prest og setti snurut honum hálsin á honum og hótaði að hengja hann ef hann, þú veist, það var alls konar sem kom upp á. Svo gerist það í Reykjafjörðu á Vestfjörðum að við vitum að það voru þrjú skip sem að sildu inn í fjörðin og Íslendingarnir alveg á nálum, sko. Og við vitum að baskarnir bjuggust við vandræðum vegna þess að það voru á nóttunni voru varðmenn, 11 varðmenn á hverju skipi vakandi að þið bjuggust við árás tilbúnir hvað sem er það gerist nú ekkert þá en þá haustið þegar flotin að fara heim þá kemur bara brjála viður já við þekkjum það nú mæta vel að það er ekki þetta róarund öryggi hérna við Íslandsstrendur nei og það eru skip minna yfir tvö skip sem bara brotna undan hafís já Flestir komist í land af þessum skipum, sumir voru ennþá litlu bátunum sem voru notaði til að veiða hvalina. Það komar land til óvinn mitt Íslands. Nei, já, nefnilega ekki. Þeir, sko, þeir, þar sem þeir voru stunda veiðarnar, voru samskiptin frekar vinsamleg. Já. Þeir, hérna, þeir komast í land þarna og það fyrsta sem Íslendingarnir sem að sjá þá gera er að reyna að hjálpa þeim. Já. En þetta voru fleiri tugir manna. Það var 80 menn eða eitthvað svoleiðið sem að fóra þannig upp í fjöruna og þeir höfðu áttu ekki neitt. Nei. Þeir sem hefðu verið á litlu bátunum áttu það sem hefðu verið í þeim, hinni áttu bara fötin sem voru í og þau voru reynandi blöyt í vetraveðri. Og fólkið sem bjargaði þeim gat bara ekkit gert fyrir þá. Þeir áttu ekki mat eða neitt. Það ekki handa heilli herdeild. Þannig að þau segja að það besta sem þið geti gert til að fá hjálp er að skipta ykkur upp í litla hópa, fara hérna í Vestfirðina og reyna að fá hjálp fyrir svona smá hópa. Já. Og þeir ætluðu að gera það, þeir skiptu sér í hópa baskarnir og þeir lögðu stað yfir hérna, yfir Steingrímsfjarðarheiðina og inn í Vestfirðina til að reyna að fá aðstoð. En komin úr hann, voru svona rupplandi og ræðinandi sko, leiðinni. Þeir átta sér fljótlega á því að þeir fá enga hjálp. Já. Og þeir ákvað, við verðum bara að reyna að forða okkur og þeir vissu af báti sem að var þarna, var reyndar algjörd einhver skúta, drast skúta, já, sem þeir vissu að þeir myndu aldrei geta komist á heima. En þeir stálu henni og eftir að þeir stálu henni, þá var útilokað neitt myndi hjálpa þeim meira. Þannig að hérna, það sem gerist er að hérna, þeir stila þessari skútu og þá hérna eru þeir raunbúin að innsigla dauðadóm. Já, og við skulum í næsta hlaðvarpi komast að því hver voru viðbrögð í setningana.